قربانی کا گوشت، کلیجی، سری وغیرہ غیر مسلم یا بد مذہب کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.